抜け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 凄まじいパワーによってナメック星の中枢が破壊されてしまった。 あと5分もあればこの星は宇宙の塵と消える。 5分もあれば十分だ。貴様を倒し仲間と共に宇宙船で脱出する。 残念だったな。希望があるのは俺の方だ。 見せてやるぞ 100% のフルパワーを。 時間を稼がせるわけにはいかん。決着をつけてやるぞ。 勝つのは俺だ。生き残りをかけた最終攻撃。 Co jest? Nie bronisz się? Boisz się stracić energię? Rusz się! Nie pokonasz mnie! Zaraz się przekonasz! Patrz! Mam w zapasie olbrzymie siły. Wykorzystałem dotychczas tylko 70% mocy. Ceci ne représente que 70% de mon pouvoir. Pozostało mi jeszcze 30. Zachowałem je specjalnie dla ciebie. Załatwię cię w minutę, albo nawet w pół. Gdzie ta Bulma się podziała? Nigdzie jej nie widzę, nawet nie wyczuwam jej obecności. Muszę ją odnaleźć. Ojciec chce, bym jak najszybciej opuścił planetę, ponieważ zaraz przestanie ona istnieć. To będzie straszliwa walka. Frezer uruchomił niewyobrażalną siłę. Ratunku! No proszę, wołam o pomoc, wiedząc, że i tak nikt mnie nie uratuje. Trudno, krzyknę sobie jeszcze raz. Co mi innego pozostało? Ratunku, pomocy! Zdumiewające. Emanuje energię, która powraca do niego i zwiększa tym samym jego moc. Kiedy już maksymalnie skoncentruje siły, przejdzie do ataku. Co czekasz? Atakuj! Słyszałeś? Szybko! Teraz albo nigdy. Wykorzystaj sytuację. Pośpiesz się, Songo. Nie ma chwili do stracenia, bo będzie za późno. Frezer gromadzi właśnie wszystkie siły. Zaatakuj go, zanim skończy. Teraz albo nigdy. Atakuj, Songo! Przykro mi, ale cię nie posłucham. Taka okazja nadarza mi się po raz pierwszy. Drugiej zapewne już nie będzie. Najsilniejszy człowiek wszechświata użyje zaraz totalnej mocy. Takiej gratki nie przepuszczę. Postradałeś rozum? Żartujesz? Zastanów się. Będziesz czekał spokojnie, aż wróg cię zniszczy? Czysta głupota. 78%, 79%, 80%, 81%. Bądź rozsądny, rób co mówię, prędko. Nie ma mowy, zależy mi na tej walce. 84, 85. Wygram, to pewne. Nie opowiadaj bzdur. Śpiesz się, chłopcze, atakuj. To twoja ostatnia szansa. Jestem nie tylko gotów z nim walczyć, ale także wygrać. Będę się bił za Krillana, za Szatana, za wszystkie ofiary Frezera. Uważaj, Krillan. Był moim najlepszym przyjacielem. Nigdy ci tego nie daruję. Nie daruję ci tego, co zrobiłeś. Na co czekasz? Pomyślałeś o Son Gokanie? Co on pocznie bez ciebie? Nie martw się o niego. Wszystko będzie dobrze. Opuści planetę. Gdzie ta Bulma? Nigdzie jej nie widzę. Gdzie ona się schowała? Ratunku, niech mi ktoś pomoże. Nie chcę tu zginąć. To ty? Uratowałeś mi życie. Gdzie się podziewałeś? Strasznie się martwiłam. Co to za planeta? Bez przerwy coś się trzęsie i wybucha. Gdzie Son Goku i Krillan? Później ci wyjaśnię. Uciekajmy stąd. Dokąd? Już wiem. Poszukamy statku kosmicznego Songa i wrócimy na Ziemię. Fajnie. Mamy mało czasu. Moje dziecko, tam jest tak niebezpiecznie. Tak doskonałej klasy monitor nie może funkcjonować tylko z dwóch powodów. Albo kapsuła jest poza zasięgiem, albo przesunęła się oś planety Namek. A co za tym idzie, natężenie pola magnetycznego zmieniło się i w ten sposób straciliśmy łączność. Rozumiem, ale powiedz, o co dokładnie chodzi? To proste. Planeta Namek przestała istnieć. Co znaczy, że Bulma, Son Gokan, oni także. Dziewięćdziesiąt trzy, dziewięćdziesiąt cztery. Już kończę. Poczekam, aż będziesz gotów, aż osiągniesz szczyt formy. Wtedy cię zaatakuję i pokonam. Wcześniej tego nie zrobię. Czekałeś na taką okazję, prawda? W przeciwnym razie nie zawahałbyś się wcześniej zniszczyć planety. Autrement, pourquoi aurais-tu attendu jusque-là pour détruire cette planète? Co tam się dzieje? Son Goku nie jest już dzielnym młodzieńcem, jakiego znaliśmy dawniej. Stał się dumnym i srogim wojownikiem. Jestem gotów. Wynagrodzę ci cierpliwość i zaspokoję ciekawość. Zamiast mówić, pokaż mi, na co naprawdę cię stać. Katastrofa. Frezer zgromadził 100% energii. Szybciej! Gdzie oni są? Straciłem ich z oczu. Nic nie widzę. Narzucili takie tempo, że nie dostrzegam ich ruchów. Ruszaj się szybciej. Nie widzę go. Zaskoczyłem cię. Yeah! Zadowolony? Poczekaj, jeszcze nie skończyłem. To była dopiero rozgrzewka. Mam nadzieję. Czułbym się rozczarowany, gdybyś mi nic lepszego nie pokazał. Frezer osiągnął szczyt możliwości. Czy Songo zdoła zatriumfować nad najstraszliwszym we wszechświecie przeciwnikiem? ドラゴンボールの願いはフリーザ一味に殺された者たちをよみがえらせてくれじゃ 次回ドラゴンボール Z 神論よ宇宙を走れ迫るナメック星消滅